Sasa tunataka tusome adabu tilawati Qur'an. Kwa nini tumeanza na sifa? Huwezi kuwa na adabu na kitu kabla bado hujajua sifa zake. Yaani hatunaona sana kwa watu wa serikali. Akifika sehemu watu wanamtambulisha kwanza. Huyu ndio meneja wa kampuni fulani. Huyu ni mudiri wa idara fulani. Huyu ni waziri, sababu waziri akipita na suruali yake shati yake hapa ni mtu tu wa kawaida. Na kesha anaweza kawa mtu wa kawaida. Eh? Sindivyo ilivyo? Kule ofisini kule watu wanaheshimiana kwa vyeo. Hata kama mlikuwa hamfanyi kazi, lakini akija yule meneja watu wote wanakushika makaratasi yake, makabrasha yake, anashika, sababu yule ndio anayesimamia. Nafasi yake inatokana na cheo chake, elimu yake, wadhifa wake, wa maila dhali. Hivi ni vitu vya kawaida. Sasa hapa tunaongelea kuhusiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo aliyatamka kwa uhakika. Yani tunatakiwa tuyaheshimu haya maneno kama tunavyomheshimu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyatukuze haya maneno kama tunavyomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyaogope haya maneno kama tunavyomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa maneno yake hakikata. Ni maneno yake hakikata. Nukallama Allahu Musa taklima. Maneno haya yamo ndani ya Qur'ani. Allah alimwongelesha Musa moja kwa moja biduni wasita, bila ya wasita, bila ya mtu kuchukua maneno ya kupea kwa mtu mwingine, kupeleka kwa Musa. Kwa hiyo tunataja adabu za kusoma Qur'ani. Jana tumeonyesha umuhimu wa kusoma, leo sasa anaita kusoma lazima awe na nini? Na adabu. Ikhlasu niyya, ya kwanza uwe umetakasika nia yako fiha, katika hicho kisomo. Lianna tilawata al-Qur'ani min al-ibadati al-jalila, kwa sababu kusoma Qur'ani ni katika ibada tukufu. Kama sabaka bayanu fadhiha, kama ilivyotangulia kubainisha ubora wake. Wa kad qala Allah ta'ala fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din, muombeni Allah mkiwa mwenye kumtakasia yeye dini yake. Wa qala fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, muabuduni Allah mkiwa ni wenye kumtakasia dini yake. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na mkuamrishwa sokuwa mmeamrishwa kumwabudu Allah mwenye hali wenye kumtakasia dini yake. Hunafaa watakasifu wasafi. Kwa hii baada ya kusoma Qur'an ni kama ibada nyingine ambazo watu wakitaka kufanya wanafanya wakiwa ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukasoma Qur'an hapo ili watu wakuone kwamba wewe ni msomaji mzuri wa Qur'an. La, ikiwezekana njoo usome, lakini ukiwa ni wenye kukusudia kupata fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسم متوم صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله. سمعني قرآني نمتفوتك وقرآني هيو أسوى الله, يعني متفوتك وقرآني هيو سباب يكوين جيا ببوني نا بعد يكوين جيا ببوني مووني الله سبحانه وتعالى. من قبل أيات يا قومني yuqimunahu iqamata alqadhi yataajjalunahu wala yataajjaluna, kabla ya watu kuja kuisimamisha hiyo Qur'ani kama kusimamisha kikombe. Wanafanya haraka wala hawachelewi. Yani yataajjalunahu yatlubuna bihi ajra ad-dunya, wanafanya haraka ili waweze kupata ujira wa hii dunia. Kusoma Qur'ani kwa maana ya kutafuta ujira. Someshe au isome ili uweze kulipwa hapa hapa duniani, na si kuisoma kwa maana ya kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adabiha an yakra'a biqalbin hadir. Katika adabu za hii Qur'ani ni mtu aisome kwa moyo uliokuwa hadir. Yani usisome kwa moyo uliogafilika. Isome ukiona hisi kama unaisoma. Au usisome ukiona sinzia. Isome ukiona nashati. Yatadabbaru ma yaqra. Somaji anatakiwa azingatie kila anachokisoma, wayatafahamu maani, na awe anafahamu maana zake. Waksha inda dhalika kalbu, na awe moyo wake uwe unanyenyekea wakati wa kuisoma. Wayastahdhiru bi anna Allah yuhatibuhu fi hadha alquran, na awe anahisi kwamba Allah anaongea na yeye katika hii Quran. Lianna alquran kalamu Allah azza wa jalla, sababu Quran ni maneno ya Allah mtukufu. Sasa maneno ya Quran yanajirudia rudia yakiwa yanamtaja mtu kwa uzuri, yanamkemea mtu, yanasifu, yanalaumu, yanakataza, yanaamrisha, au yanahisi. Wa min adabiha an yaqra ala tahara. Tutakusoma Qur'ani atawadhi. Anna hadha min ta'zimi kalami Allahi Ta'ala. Hakika kwa sababu jambo hili ni katika kumtukuza Allah. Yaani ukisoma Qur'an unatawadha, umetawadha, unakuwa umemtukuza Allah. Wa la yaqra'u al-Qur'an wa huwa junubun. Asome mtu Qur'an aliyakuwa na janaba, hatta yaghtasila in qadira ala al-ma. Mpaka akoge ikiwa atapata maji, au yatayammama in kana ajizan an istimali al-ma li maradhin aw adam. Au atatayamam ikiwa hawezi kutumia maji kwa sababu ya maradhi au kutokupatikana maji. Walil-junubi an yadhkura Allah wa yad'uhu bima yuwafiqu al-Qur'an. Na mtu aliyekuwa na janaba ambaye hawezi kusoma Qur'ani haruhusiwa kumtaja Allah, kusema subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, na dua zinginezo. Wa yad'uhu bima yuwafiqu al-Qur'an, na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo anafikiana na Qur'an. Kama dua zimo na Qur'an asome. Wa idha lam yaqsid al-Qur'an, atakapokuwa hakukusudia Qur'an. Mithlu an yaqula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Maana haya yapo ndani ya Qur'an. Kila akiwa hakusudii kuisoma Qur'an, anaruhusiwa mtu mwenye janaba kuyasema na haya. Au yaqula rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa min adabiha alla yaqra al-Qur'ana fi al-amakin mustaqdara. Katika adabu za Qur'an, mtu hatakiwi kusoma Qur'ani akiwa katika maeneo machafu, au fi majma'in, au katika mkusanyiko wa watu. La yunswatu fihi liqiraati, watu hawanyamanzi katika sehemu hiyo ili iweze kusomwa Qur'ani. Kama vile sokoni watu wapigapiga makelele alafu nao kaanza kusoma hapo, au upo maeneo ya jalalani sehemu ya takataka na wao kaanza kusoma Qur'ani hapo, haifai kufanya hivyo, sio katika adabu za Qur'an. Bi anna qira'atahu fi mithli dhalika ihanatun lahu, kwa sababu kuisoma Qur'ani katika maeneo hayo ni kuidharau hiyo Qur'ani na kuidhalilisha. Wala yajuzu an yaqra al-Qur'an an yaqra al-Qur'an fi baiti al-khala'i, kama vile haijuzu kusoma Qur'ani chooni. Wa nahwihi, na mfano huko chooni. Mima uidda litabawul au litaghawuts, katika maeneo yameandaliwa kwa ajili ya kujisaidia kwa haja kubwa au haja ndogo. Liannahu la yaliku bil Qur'anil Karim, sema eno hayo hayafai kabisa, hayafanani na Qur'ani tukufu. Wa min adabiha, katika adabu za usomaji wa Qur'an, ayastaiza billahi minashaitanir rajim, ni mtu kujikinga kwa Allah kwa kusema a'udhu billahi minashaitanir rajim inda iradatil Qur'an. Jikinga na shaitani lilaaniwa wakati wa kusoma Qur'an. Liqaulihi ta'ala, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Utakaposoma Qur'ani basi jikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapo kusoma Qur'ani jikinge kwa Allah kutokana na shaitani lilaaniwa. Ali Allah yasuddahu shaitanu anil qira'ati au kamaliha. Na ili Qur'ani, shaitani asije akamzuia kuisoma hiyo Qur'ani au kuikamilisha. Wa amal basmala, ama basmala ni bismillah. Fa in kana ibtida'u qira'atihi min athna'i surati fala yubasmil. Ikiwa mtu ameanza kusoma Qur'ani lakini si mwanzo wa sura, katikati, hato soma bismillah. Sabi a'udhu billahi natosha. Wa in kana min awwali sura fali yubasmil. Lakini ikiwa anaanza kusoma mwanzo wa sura, tatakiwa asome bismillah illa fi surati tauba, isiyokuwa mwanzoni wa sura at-tauba. Fa innahu laysa fi awwaliha basmala. Hakika surati tauba mwanzoni hakuna basmala. Li anna sahabata radiyallahu anhum ashkala alayhim hina kitabati al-mushaf. Kwa sababu masahaba iliwatia shida wakati wanaandika mshaf Qur'an. Hal hiya suratu mustaqilla am baqiyatul anfal? Kwamba hii suratu at-tauba ni sura inayojitegemea au ni aya za suratul anfal zilizobakia? Yani mwendelezo suratul anfal, sababu inaanza suratul anfal kisha ndio nakuja surati tauba. Fa fasalu bainahuma biduni basmala. Sahaba wakatenganisha hizi sura mbili, baina ya anfal na surati tauba, lakini mwanzo surati tauba hakuweka bismillah. Wahadha ijtihad wal mutabiq lil waqi bila raib. Na hii ijtihadi ndio ambayo inafikiana na waqi na hali halisi sasa hivi. Idlau kanatil basmala tu, kwani lau kama basmala ingepatikana, yani ingekuwepo, kade lau kanatil basmala tu kade nazalat fi awwaliha, lau kama basmala ingeteremka mwanzoni wa sura hii, la baqiyat mahfudha bihifdhillahi azza wa jalla, ingebakia imehifadhiwa kwa hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, liqaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa min adabiha yuhassina sawtahu bilqur'ani wa yatarannama bihi. Katika adabu za kusoma Qur'ani ni mtu atengeneze sauti yake wakati wa kuisoma hii Qur'an na aghani, atarannam kule kughani, kisoma Qur'ani isome kwa ghunna. Thumma lima fi sahihaini, kwa dalili iliyopo ndani ya sahihi mbili, min hadithi Abi Huraira anna nabi sallallahu alayhi wasallam qala ma adhina Allahu li shay'in ay mastama'a li shay'in kama adhina li nabiyyin husni sawti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala haja sikiliza chochote kama alivyo msikia mtume wake pale alivyokuwa anaghani kwa sauti nzuri akiwa anasoma Qur'ani kwa dhahir, kwa wazi, kwa sauti. Wa fihi ma Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala samitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra fil maghrib bit-tur fama samitu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan min. Jubair anasema nilimsikia Mtume salama akisoma Qur'ani surati Tur katika sala ya magharibi, sijawahi kumsikia yeyote mwenye sauti nzuri zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au mwenye kisomo kizuri zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni dalili kwamba Qur'ani inasomwa kwa sauti nzuri ukiwa unayo sauti, na ukiwa hauna basi soma jinsi ambavyo unavyoweza. Lakin in kana hawla al-qari ahadun yata'adha bi jahrihi kanaim al-musalli wa hayyim. Lakini ikiwa pembezuni mwa msomaji kutakuwa na mtu anaudhika kwa sauti yake anaposoma, kama vile mtu amelala labda swali na sauti ile inamchanganya, fa innahu la yajharu jahran yashawishu alayhi aw yudhi, hatatakiwa kudhihirisha ambako tamshawishi yule mtu na kumpoteza au kutamudhi. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kharaja ala nasi wa hum yusalluna wa jaharuna bil qira'ah. Sa mtume alitoka akawakuta watu wanaswali na wakiwa wanadhihirisha kisomo yajharu jaharan fakala nabi sallam innal musalli yunaji rabba. Mtume akawaambia fahamuni kwamba mswaliji ana mnongoneza na anaongea na Mola wake. Innal musalli yunadi rabbahu, hakika mswaliji ananongonezana na Mola wake. Falyanzur bima yunaji, basi mja aangalie kile ambacho anacho kinongoneza kwacho, anacho kinongoneza kinacho kisema. Bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an, na wala mmoja wenu asi msomee mwingine Qur'ani kwa sauti, sawa, wakati akiwa ameshughulishwa na swala zima la kuswali au kuomba dua au kufanya dhikri na mfano wake kaja lika mshawishi katika dua yake au sala yake. Rawahu al-Muwatta, rawahu Malik al-Muwatta wa qala ibn Abdul Barr wa hadithun sahih. Wa min adabiha, katika adabu za usomaji wa Qur'an, ayuratil al-Qur'ana tartilan, ni mtu aisome Qur'ani kisomo cha taratibu. Ni kaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila, isomeni Qur'ani kisomo kizuri cha utaratibu. Fayaqra'uhu bitamahulin biduni sura, anatakiwa mtu aisome kwa kutulia bila haraka. Lianna dhalika awanu ala tadabburi maani, kwa kuwa jambo lile linamsaidia sana kuizingatia maana zake. Takwimi hurufihi wa alfadhihi, na kuziweka vizuri herufi zake na matamshi yake. Wa fi sahihi al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, imepokelewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Anas, annahu su'ila an qira'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala, tume aliulizwa kuhusu kisomo cha Qur'an, tume akajibu kana timaddan, tume alikuwa anavuta. Thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismillahi wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim, wanavuta kila sehemu ni kuvuta, wanavuta. Naam, wasuilat Ummu Salama an qiraati nabii sallallahu alayhi wasallam faqalat, Ummu Salama alipoulizwa kuhusiana na kisomo cha mtume akasema kana yuqatti'u qira'atahu ayatan aya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakata aya kwa aya. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Rawahu Abu Dauda wa At-Tirmidhi wa Ahmad. Kwa kuna kuvuta na kuvuta na kukata. Wa qala bi Mas'ud radhiyallahu anhu la tansuruhu nathra ram, msiirushe hiyo Qur'ani kama mnavyorusha mchanga, peperusha, msiipeperushe. Wala tahudhuhu hadha shair, ala msisome haraka haraka kwa kuunganisha kama mnavyounganisha mashairi. Qifu inda ajaibihi, kisomo aya ambayo ndani yake kuna maajabu, simameni mpate mazingatio. Wahariku bihi alquluba, na hii Qur'ani someni kwa kutingisha nyoyo. Wala yakun hamu ahadikum akhira sura, wakati unaisoma hii Qur'ani isiwe lengo lako wewe ni kufika tu mwisho wa sura. Pana, usiwe lengo lako wewe ni kufika mwisho wa sura, isome kidogo kile kiwango utakachosoma, tayasara Allah atakulipa kwa hicho. Wala basa bi as-surati allati laysa fiha ikhlalun bil lafzi wa isqati ba'd al-huruf, na wala hakuna uharaka, hakuna ubaya katika mtu kusoma Qur'ani kwa haraka, uharaka ambao ndani yake hakuna mapungufu ya matamshi. Bisqati baadhi ya herufi, kwa kuteremka kudondosha baadhi ya herufi. Au idghami ma la yasihu idghamu, au kuchanganya aya ambayo ndani yake hakuna kuchanganya, sawa. Fa in kana fiha ikhlalu bil lafzi fa hiya haram, ikiwa katika usomaji wa Qur'ani ndani yako kuna kukosea baadhi ya matamshi, basi kusoma huko ni haramu, kufai. Lianaha taghyiru lil Qur'an, sababu ukifanya hivyo unakuwa umebadilisha. ثم قال رحمه الله ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة. Katika adabu za kusoma Qur'ani ni mtu asujudu atakapopita atakaposoma aya ya sijida. Wa huwa ala wudhu'in, naye yuko na udhu. Fi ayyi waqtin kana min laylin au nahari. Katika wakati wowote zaidi, hata kama ikiwa ni mchana au usiku. Au usiku au mchana. Wa yukabbiru lisujud, kipita katika aya ya sijida atatoa takbira ili aweze kusujudu, wa yakul subhana rabbiyal a'la wa yad'u. Sawa, sijda ya qiraa masema subhana rabbiyal a'la wa yad'u, kisha naomba dua huko. Thuma yarfa'u min as-sujud, kisha nainuka kutoka kwenye sijda. Biduni takbirin wala salami, bila takbira wala salam. Li'annahu lam yarid 'anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu haikupokelewa kwa mtume sala na salam ziwe juu yake. Illa an yakuna sujud fi athna'i salati, sokuwa sijida hiyo wakati wa sala, ikiwa ni qiraa cha wakati wa sala, jambo la toa takbira limethibiti na baada ya hapo kutosalama. Fa innahu yukabbiru idha sajada wa idha qama, hakika yeye atatoa takbira atakaposujudu na ataposimama. Lihadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yukabbiru fi salati kullama khafadha wa rafa, tume alikuwa anatoa takbira katika sala kila anapokuwa na inama na kuinuka. Wa yuhadithu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yafa'al dhalik, na ana hadithia kama mtume alikuwa anafanya hilo. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukabbir fi kulli rafin wa khafdhi. Toka ibn Mas'ud Allah mwiradhi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa takbira katika sala kila anapoinama na kuinuka. Wa yuhaddithu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaf'al dhalik, na ana hadithia kama mtume alikuwa akifanya hivyo. Rawahu Muslim, hadithi ameipokea al-Imam Muslim. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukabbiru fi kulli rafin wa khafdhin wa qiyamin qawli. Asema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa takbira katika kila kuinuka na kuinama, simama na kukaa. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu. Wa hadha ya'ummu sujuda as-salati wa sujuda at-tilawa fi as-salah. Na hii au dalili hizi zina kusanya sijida za swala na sijida za kisomo ndani ya swala. Hadhihi baadhi adabi al-qiraa, hizi ni baadhi ya adabu za kisomo. Fataadabu biha, basi jitahidini kujipamba na adabu hizi. Wahrisu alaiha, na pupieni adabu hizi. Wabtaghu biha min fadlillah, na mtafute kupitia adabu hizi fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani darasa letu leo tuishie hapa. Soma adabu, soma Qur'ani na sifa zake. Allahumma ja'alna min al-mu'adhdhimina li hurmatik, al-faizina bi hibatik, al-warithina li jannatik, waghfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.